Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı Argun Yum ve ben Gürhan Ertür sunuyoruz. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Efendim, bugünkü konuğumuz Hakan Eren. Hakan Bey, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Argun, sen de hoş geldin. Merhaba. Evet, Hakan Bey, Vesram Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim AŞ kurucu ortağı. Bugün ne konuşacağız Argun? İşte gayrimenkul sektörü genel anlamda Hakan Bey'in çok deneyimli olduğu, çok bilgili olduğu bir alan. Bunun içinde de konut sektörüne değiniriz. Hakan Bey çalışma hayatında işte 23 yıl galiba. Doğru. Oldukça genç yani. Çok, seninle kıyaslayınca değil mi? Evet. Bir iki yaş küçük sayılır. Epey etkin görevlerde ve deneyimlerde bulundu. Bunların bir bölümü kendisi az önce de ifade etti, bu sivil toplum dernekleşme desteklerini hiç eksik etmedim diyor her zaman. Nitekim işte 4 yıl GEODER yönetim kurulu üyeliği var. Başka çalışmaları da var sivil toplumun, ama sektörde birçok şey denemiş. Hem sahada şantiyede görevler yapmış, proje müdürlüğü yapmış. Hem de yönetim kurulu üyelikleri, genel müdürlük görevleri gibi deneyimleri var. Şimdi peki biz neredeyiz? Bu gayrimenkul sektörü, lokomotif sektör falan deniyor, inşaat sektörü. Nasıl değerlendiriyorsunuz Hakan Bey? Bizimle biraz paylaşabilir misiniz? Tabii, öncelikle çok teşekkür ederim davetiniz için. Gayrimenkul sektörü iyi günlerinde hakikaten ekonomiye bir lokomotif oluyor. Son 5-6 yıl, belki biraz daha fazlasını bu şekilde de geçirdik. Birikmiş bir konut talebi, birikmiş düzenli alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, hastaneler gibi ihtiyaçları vardı Türkiye'nin. Ve dünyada kriz çıkmasına rağmen Türkiye'de iyi seyreden ekonomik düzenden dolayı da birçok yabancı firma ve tabii ki yanında yerli firma da yatırımlar için Türkiye'de bulundular. Bu firmaların bazıları başarılı işler yaptılar. Bazıları Türkiye pazarını çok beğenmediler, bırakıp gittiler. Benim de zaten en üzüldüğüm şey yatırımcıları kaybetmemizdir. Şimdi 2013-14 noktasına geldiğimizde sektörde sıkıntılar mı var? Kriz mi çıkacak? Yani gayrimenkul krizi de sonra görüyorsunuz dünyanın ekonomik krizi haline dönebiliyor. Böyle şeyler yaşar mıyız diye bir korku var herkeste. Ve çok eski bir hikaye bu değil mi? Yani tabii. Sadece son 10 yılların, son 20 tabii. yılların işi değil gayrimenkul piyasalarının ama belli bir noktaya geldiğinde. Dünyanın birbirini etkileme olayı bu 2008 kriziyle anlaşıldı doğrusu. Evet. Yani Amerika'da işte batak morguçlar bilmem büyük bir krize yol açacak. O krizde gidip Dubai'yi çökertecek, şunu yapacak, bunu yapacak. Doğrusu bu kadar globalleştiğimizi o zaman iyice anladık zannediyorum. Kesinlikle. Evet. Çünkü ta oradaki bir ürün, bir türev ürün yaratıyorlar. Konut kredisine dayalı. Bu kağıtları bütün dünyaya satıyorlar. Bütün dünya yatırımcı. Kazakistan'a gidiyor. İzlanda'dan alıyorlar. Yatırıyor. Tabii birçok ülkeden bunlar alıyorlar. Bu sefer oradaki bir sıkıntı bütün dünya ülkelerinde bir krize daha türbülüyor, yol açmış oldu. Yani. Bunu yaşadık, bunu gördük. Türkiye tarafına geldiğimizde de bizde dövizin artışı hiçbir zaman sevilmez. Hiç kimsenin işine gelmez. İnsanların birikimleri kur artışı. Evet, İhracatçılar dışında böyledir. Evet. Doğru. Pek toplumun sevdiği bir şey değil. Bunun yaşanmasıyla da bir panik havası oluştu. Şimdi kur biraz geri gidiyor. İyi bir şey. Çünkü maliyetler çok yükseliyor birinci olarak. İkincisi, şirketlerimizin sermayeleri genelde çok zayıftır. En büyük şirketlerin bile ciddi kullandıkları krediler vardır ve kredilerin %90'a yakını da dövize dayalı kalemlerdir. Ve buradaki kur artışı, ben birçok şirketi, bilançolarını izleyebileceğimiz şirketi inceledim. Çok zor duruma düşüyorlar. 1 milyar, 500 milyon ya da 2 milyar kredisi olan var. TL karşılığı 2 milyar. Buradaki %30'luk artış bir anda 600 milyon ek bir maliyet getiriyor. Bunu hangi projeyle yapacaksınız, hangisiyle ödeyeceksiniz? Mümkün değil. Şirketleri çok zor bir duruma sokacaktı. Faiz mi yoksa dövizin kur artışı mı, hangisi diye çok konuşuluyor televizyonlarda. Bana göre kurun artışı ani ölüm getirirdi. Fakat kurun hadi kurun düştüğünü varsayalım. Faizlerin artması da yine çok iyi bir şeydi. Çünkü biz bu ürünleri ürettiğimizde yine krediyle birçok insan konut alıyor, ofis alıyor, mağaza alıyor, dükkan açıyor. Bunlar da kredi kullanacak. Faizlerin yükselmesi de çok iyi bir şey değil. Ama dövizin artışından bence daha iyi. Evet. Peki ben şunu merak ediyorum. Şimdi tabii bu son günler itibariyle şu biraz önceden beri özetlediğiniz durum son derece belirgin. Ama mesela bir yıl geriye gidersek veya iki yıl geriye gidersek konut konusunda özellikle hükümetin Türkiye'de çok ciddi ve kapsamlı bir programı var. TOKİ'ye de dayandırdığı, evet. TOKİ vasıtasıyla da yürüttüğü bir politika var. Bu politika özellikle son yıl 2013'ün ikinci yarısından itibaren biraz tökezlemeye başladığını biliyoruz. Ama bu politika sonuçta Türkiye'de çıkışı sağlayacak bir politika mıdır? Yani tamamen sektörün içinden birisi olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve kriz o anlamda bir konut krizinden söz edebilir isek ne zaman başladı Türkiye'de? Ya şu an ben Ocak ayı içinde diyordum ki biz zaten krize girdik bile diyebiliyordum. Evet. Yani kurun geri gelmemesi de bunu hakikaten bilançolarda kendini birkaç ay içinde gösterecek. Evet. Şu an bakabildiğimiz bilançolar 2013'ün 9 aylıklarını görüyoruz. Halbuki daha 2013'ün 12 aylıkları da Şubat'ta Mart'ta çıkacak. Ocak ayı sonunun yani kurun dolar 2.30 veya 2.40'lara çıkmıştı olduğu durumu görmemiz de yine belki 4-5 ay sonra olacak. O yüzden raporlar çıktığında zaten bize geçmişi anlatıyor. 3-4 ay, 5 ay evvelki durumu anlatıyor. Evet. Şimdi kurun çok yüksek bir yerde olması aslında bence kriz anındaydık. Hem şirketler ödemekte zorlanırlardı hem de bütün insanlar dövizi varsa, TL'si varsa bile bir durmayı tercih ediyorlar. Bir görelim ne olacak paramız. Elinde tutmayı tercih ediyorlar. Kesinlikle alışveriş yapmıyorlar. TOKİ zaten her ay kendi projelerindeki satış rakamlarını açıklıyor. Ay ay görebilirsiniz, yıl yıl da görebilirsiniz. Öyle mi? Evet. Her ay açıklar. Ne yapıyor? Bir metrekare fiyatı mı açıklıyor? Her ay, yok. Proje bazında herkesin kaçar adet konut sattığını her ay yayınlamaktadır. Evet. Ona da baktığımız zaman, onu da inceliyoruz. Görüyoruz ki zaten Aralık ayında satışlar çok kötüydü. Büyük ihtimalle Ocak ayında da çok kötü gelecek. Ocağın daha raporu çıkmadı. Şubat'ın 10'unda falan anca çıkar. Bu durgunluğu zaten bize otomatik olarak gösteriyor. Türkiye'nin bir röntgeni çekmiş kadar olabiliyorsunuz. Bu istatistikler TOKİ'nin internet sitesinde yayınlanmaktadır. Tabii. Evet. Şeffaf şekilde yayınlanmaktadır. Evet. Bu satışların durgunluğu devam ederse bu yine firmalar için büyük sıkıntı tabii. Ne yapacak? Mutlaka şirketler bunları, bu durumu aşmak için kampanyalar düzenleyecek ve satışa özendirmeye çalışacak ama evet. Ekonomik durum iyileşmediği takdirde bunlar da işe yaramaz. Evet. Ekonomik durumun iyileşmesi de biraz politikaya çok bağlı oldu. Bizim sektörde sadece yurt içine iş yapmak çok doğru bir şey değil. Şimdi biz gayrimenkul sektörü deyince sadece konut olarak da algılamamamız lazım. Tabii altyapı yatırımları alışveriş var. Alışveriş merkezleri üretiliyor. Evet. Ofisler üretiliyor. Oteller, hastaneler, lojistik fabrika merkezleri, binaları. Fabrika endüstriyel tesisler üretiliyor. Bunlara yatırımcı lazım. Yani harikulade bir AVM ya da bir hastane yaptığınızda bunları satın almak isteyen dünyadaki o yatırım fonları olması lazım. Türkiye'deki bu ekonomi anlamlı olsun. Evet. Yoksa ben size satacağım, siz bana geri satacaksınız. Ben yine çalışacağım, yine biz de sizden bir şey alacağım. Bu kısır döngü içinde bir yere gitmesi mümkün değil. Evet. Bunun için de yabancı yatırımcıyı korkutmamamız lazım. Evet. Her Aralık Ocak'ta yatırımcıların bir Türkiye'yi terk etmesi, bir panik, bunun da döviz kurlarına yansımasına artık engel olmamız lazım. Çünkü sadece gelip giden sıcak para. Evet. Doğrudan yatırım dediğimiz, FDI dediğimiz yatırımın artması lazım. Maalesef o çok iyi değil son birkaç yıldır. Tabii bu, biz bunu biliyorduk da. Bir seçimlere girecek ülkeye hiçbir dünya yatırımcısı ciddi paralar yatırmaz. Veya fırsatları kollar sadece. Biz maalesef onu yaşıyoruz ve yaşayacağız. Genel seçimler bitene kadar. Ne kötü ki bir 3 tane seçim var ve 1,5 yıla yayılıyor. 1,5 yıl böyle istemek. Evet. Yani bunun bir an evvel resmin şeffaflaşması, güzel bir heyecanla hükümetin işlerine sarılması halinde gelecek yatırımcı başka. 1001 tane belirsizlik ve seçim ortamında çıkan birbirini yıpratma çabaları Türkiye'ye kesinlikle olumlu yansımıyor. Evet. Benim iki tane sorum olacak. Şimdi birincisi, biz tabii ki bu yatırımların yapılabilmesi için mutlaka bir yabancı para girişi, yabancı yatırımcı ihtiyacından bahsediyoruz. Ama bir de ülkede böyle bir şeye ihtiyaç var mı, yok mu? Bir de bu açıdan bakarsak ne söyleyebilirsiniz? Yani birinci sorum bu. İki, bugüne kadar Türkiye'de yapılmış olan, ki ekonomik olarak nispeten bugüne göre daha iyi dönemler geçirdiğimizi hepimiz biliyoruz. Bugüne kadar yapılmış olan yatırımlar, hastaneydi, AVM'ydi vesaire, bunlar tam da dediğiniz biçimde yapılmış yatırımlar mıydı, yoksa daha farklı bir durum mu söz konusu? Gene yani yabancılar tarafından desteklenen, iç pazarda da ihtiyacın karşılığı olan bir şeyin karşılığı mıdır? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Bence bu üretilen konutlar, AVM'ler, ofisler, oteller dediğimizde bunlara ihtiyaç vardı. Elimizdeki bakın, stoklara bakın. Otel diyorsunuz 20-30 yıl evvel yapılmış. Hastane diyorsunuz, her yeri dökülüyor hastaneden. Şimdi birkaç özellikle yeni şeyler. Özellikle devlet hastaneleri. Hele devlet. Evet. Konutlar diyorsunuz, hepimizin oturduğu evler çok eski, eski teknoloji. Deprem riski depreme var. Depreme dayanmayacak falan. Evet, Türkiye zaten kendi kendine yarattığı zorluklardan dolayı ruhsat alamıyordu, iskan alamıyordu. İşte bilmem orası sit ilan ediliyordu. Birçok sıkıntıdan dolayı kendini tutmuş, bekletmişti. İlk yıllardaki harika satışlar da o yüzden geldi. Evet. İnsanların beklettiği, 10 yıldır beklediği projelere karşısında görünce alma başladı. Bir ihtiyacın karşılığı olduğu için evet, insanlar evet. Da... Bunun tabii, şimdi bunu yaparken de bakıyorum, karşılaştırıyorum dünyada yapılan örneklerle. Biz biraz yine hızlı şekilde, dikkatsiz şekilde, çok iyi işlemeyebilecek şekillerde yatırımlar yaptık, hayata geçirdik. Bazı yatırımlar çok zor durumda. Yürümekte, ayakta durmakta zorlanıyor. Veya bir bakıyorsunuz bir AVM, bir hastaneye veya başka bir öğrenci yurduna dönüşebiliyor, dönüşecektir de. Bu da son iki ayın sorunu değil herhalde, değil mi? Değil, bu bizim bence kültürel bir sorunumuz. Evet. Biz danışmanlıklara, araştırmalara önem vermeden, ben bilirim, ben doğrusunu yapıyorum, en güzel arsa benim arsam, oraya ne yapsam harika olur, evet, İçgüdüleriyle hala hareket ediyoruz. Dünyada böyle bir yatırım olamaz. Dünyada bütün yatırımcılar... Ama bunun yüksek bir bedeli vardır herhalde. Korkunç adam, büyük, milyonlarca dolar, belki yüz milyonlarca dolar kaybederler. Bu bize ağır maliyetli derslerden biri oluyor yani zaten. Pahalı bir eğitim diyecek. Çok bunu. çok. Halbuki kaçtıkları belki maliyetler bunun yanında. Kaçtıkları dediğiniz uygun bir danışmanlık almak. Bir araştırma yapmak. Doğru dürüst analiz ettirmek. Aynen öyle. Talep var mı? Halkın talebi nedir? Ona göre doğru ürün nedir? Doğru markalar hangileridir? Gibi gibi yüzlerce maddesi var onun. Şimdi yabancı zaten bütün bu araştırmaları yapar. Bu araştırmaları önüne koyar, dosyalar. Evet. Ondan sonra gider bankalardan kredi ister. Bankada ona der ki, bu araştırmaları yaptın mı? Bakayım, inceleyeyim. Hem de çok profesyonelleri tarafından yapılmışsa tatmin olur. Evet. Uyduruk firmalar yaparsa tabii yani tatmin olmaz. En az iki kere ciddi bir değerlendirmeden geçecek. Hatta üç. Üçüncüsü de daha inşaata başlamadan, kredisi dahi alınmadan projenin giderler. Bazı ön kiralamalar ve ön satışlar yapmaya çıkarlar. Test etmek. Test ederler. Büyük kiracılar zaten talep de gösteriyorlarsa bu da doğru projeler olduğunu gösterir. Çünkü onlar da işinin erbabı, perakendeciler, evet, dediğimiz. Şimdi veya ofis yapıyorsanız ofisin birine tabii anında var, kiracı vardır ya da satın almayı düşünebilir falan. Böyle olunca 2-3 kere testten geçiyorsunuz ve yaptığınız zaman o proje sapasağlam ayakta kalıyor. Çok iyi işliyor, hep talep oluyor. Bizde öyle değil. Biz yaparız olur, sonra bir bakıyoruz. Ya bu binalar olmadı, niye dolmadı, niye çalışmıyor, niye kiracılar girmişti çıkıyor diye de üzülmeye başlarız. Ki işte bunlar çok yüksek maliyetler. Evet, mesela şu anda bu programa başlamadan önce aramızda konuşmuştuk. Türkiye'de çok ciddi miktarda, ciddi sayıda boş konut olduğunu veya halen yapım halinde satılmamış konut olduğunu belirttiniz. Onun rakamını da bir dinleyicilerimize paylaşabilirsek. Geçen bir makalemde bunu yazdım. Evet. Bir hesap yaptım. Hesabı dayandırdığım konu da TÜİK iki tane şey açıklıyor. Bir ruhsat sayılarını, bir de verilen iskan ve satışları açıklıyor. Buradan şu kadarı satılmıştır diye bir yuvarlak hesaba gidiyoruz. Ama orada aynı yılı birbirinden çıkarmak hata olur. Çünkü iki yıl evvel ruhsat alan projeler iki yıl sonra anca ortalamada tapu verebiliyorlar. Tapu verilmeden satış satış değildir. Kat mülkiyetine göre tapu verilmesi lazım. Faturanın kesilmesi lazım. O sayıdan o sayıyı, yani iki yıl evvelki ruhsat sayısından iki yıl sonraki satışları çıkarmak lazım. Böyle bir hesap yaptığımda maalesef 1,5 milyon adetlere yakın bir konut stoğu olduğunu görebiliyorum. Türkiye çapında. Türkiye çapında. Evet. Tabii bütün Türkiye'de. Bunlar yayınlanmış. Evet. Ruhsat, kesin ruhsat sayısı birikimi. TÜİK'in verileridir, doğru. Yani son yıllardaki. Bundan da satış verilerini düşerek bulunan rakamlar. Doğru. Değil mi? Doğru. Yani İstanbul'da bunun ne kadar? İstanbul'daki rakam genelde 1/4 civarı da İstanbul'da. İstanbul'dadır. Evet. Şimdi bunu satamadığınız takdirde bu her şirket için bir krize dönüşür. Tabii. Bunu engellemek de mümkün. Biz aşağı yukarı son birkaç yıldır bu dernekler vasıtasıyla da bazı çalışmalar yaptık. Derdimizi anlatmaya çalıştık. Ama maalesef her müteahhit firma, geliştirici firma diyeyim, satışlarının çok iyi gittiğini söylemek zorundadır. Evet. Satışlar iyi gitmiyor diye çıkıp söyleyemezsiniz. Ama hakikaten firmaların dertleri var ve bu dertleri de biz bütün mercilere ilettik. Mesela kentsel dönüşüm hamlesini başlatmak üzere olduğunuzda bu da önemli bir başlığımız. Evet. Size sormak istediğimiz. Evet. Korkunç 7 milyon adet konut yenilenecek deniyor. Yenilenmesi için 7 değil 14 milyon yapmak lazım ki hani birebir de belki öbüründen satışla maliyeti karşılarsın gibi. 14-15 milyon bir konut gelecek 20 yılda. Zaten ciddi bir rakam. O kadar satılıyor anca. O zaman bu ne demektir? Müteahhitler biraz dursun. Bu kentsel dönüşüm sadece yapılsın. Bu çok sağlıklı değil. Ben kentsel dönüşümün mevcut müteahhitlere zarar vermemesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü mevcut müteahhitler sıkıntılara girerlerse piyasada bir panik havası oluşur. Kriz de çıkar. Kriz çıkınca da kentsel dönüşüm de olmaz. Burada o da dur. Müteahhitler derken developer evet, geliştiriciler karşı demek istiyorum. Evet, yani halk öyle anladığı için. Çünkü müteahhitler kentsel dönüşümde de rol alan tabii. var. Taahhüt işi yapanlar başka. Evet. Konut geliştiren inşaat veya yapı firmaları diyelim. Kentsel dönüşümün sağlıklı gidebilmesi için bu müteahhit firmaların da sağlığının yerinde olması lazım diyorum. Bununla ilgili de örneğin KDV'nin %1'den %18'e çıkması. Çok doğru bir zamanlama değildi. Biz mesela hiç hoşumuza gitmeyen bir şey oldu o geçen sene. Nedir bu? Maliyetleri arttırıyor. Bir anda 100 bin liraya sattığınız daireyi 118 bin liraya satıyorsunuz. 101 bin lira sattığınız. Evet. Yani %18. 18 sadece taahhüt işi yapanları, yani developerlara, geliştiricilere. Evet, kentsel dönüşüm tarafında yok. Yok. Evet. Ama siz muhaflar. Kentsel dönüşümü sanki afet riskinin önlenmesi amaçlı düşünüyorsunuz. Yani yok, hepsi için geçerli. Ama evet. Şimdi bir kentsel dönüşüm ruhsatı alarak üretilen konutlar olacak. Evet. Bir de müteahhitlerin normal devam ettirdiği işlerinden, kentsel dönüşüm olmadan yapacakları işler. Evet. O tarafta yasaya bağlı olmadan yapılanlar. Hem rakip oluyorlar ister istemez. Hem de bu bir tek sektördür. 10 evet. tane hiç kentsel dönüşüm yapmayan firmalar var. Onların 10 tanesi batsa kentsel dönüşüm yapanlar ayakta kalabilir mi? Kalamaz. Kriz doğru. Her yere yayılır. Tabii, birbirine organik bağlı diyorum. O yüzden o tarafla rekabet ettirmek doğru değil. Sana %18, bana %1 evet. demek doğru değil diyorum. Bu konuların ülke yönetimindeki muhatabı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mıdır? En üst makam orası. Ulaşılabiliyor mu? Onlarla ulaşılıyor mu bu mevzu? Doğru, ulaşılıyor. Ulaşılıyordu ve hala da öyledir. Sorun olacağını zannetmiyorum. Biz hep dertlerimizi, sıkıntılarımızı, bu sektörün ekonomiye katkılarını ve bunun sağlıklı şekilde nasıl devam etmesi gerektiğiyle ilgili yüzlerce önerilerde bulunduk. Hep bulunduk. Evet. Ama bir program var. Kafaya konulmuş ve başarılmak mesela istenen. Maliye Bakanı herhalde bu %18'de ısrar ediyor. Kesinlikle, evet. O da öteki bakanlığın meselesi değilmiş gibi. Yani maalesef. Sen karışma buna, bu maalesef. Böyle değil mi? Bunlar da oluyor tabii. Tabii. Evet. Yani kategorilere ayrılmış vaziyette. Kentsel dönüşüm içine dahil edilenlerde KDV'yi %1 yapacak. Evet. Diğer alanlarda %18 yapacak. Yalnız ben burada bir şeyi daha belirtmek istiyorum. Mesela bu şimdi bayağı ciddi metrekare tutan, milyon metrekare tutan araziler bir anda kentsel dönüşüm ilan ediliyor. Şimdi kentsel dönüşümün esas mantığı afet yasasında ifade edildiği üzere afet riski taşıyan alanlar olması gerekiyor. Ama bizim mesela zeminini olabildiğince İstanbul'daki diğer zeminlere göre daha iyi bildiğimiz Sarıyer, Mariyer, işte Armutlu, Küçük Armutlu, Büyük Armutlu falan bir anda kentsel dönüşüm alanı ilan edildi ve toplam 12 milyon metrekareden bahsediyoruz Gazi Osman Paşa ile birlikte. Evet. Burada başka bir hesap var anlaşıldığı kadarıyla. Yani çünkü bu mezarlık bile bir anda kentsel dönüşüm alanı haline evet. getirilebiliyor ve onun üzerinden projeler yapılabiliyor. Orada da müteahhitler var. Yani doğru. TOKİ'nin kentsel dönüşüm alanı olarak ilan ettiği yerlerde de müteahhitler var. Ama iyi müteahhitler, kötü müteahhitler veya birinci kategori, ikinci kategori müteahhitler gibi de bir ayrım var herhalde. Tabii, tabii. Öyle mi? İran, olmalı da. Doğru. Hakan Bey'in işaret ettiğinden ben şunu anlıyorum. Yani bu %18 ve satamama krizine girenler ötekini de sürükler. Kesinlikle. Sektör evet. bir bütündür. Ortaya çıkabilecek olan dar boğaz kentsel dönüşüm tarafını da sakatlayabilir evet. diye bir analizleri var. Çok doğru. Onun için bunlar mesela sözünü ettiği makalede yıllık konut üretimine dengeli şekilde izin verilmeli diye bir başlığı var Hakan Bey. Tam olarak nasıl olabilir bu? Şimdi onda bir yere daha dokundurmak isteyeceğim o maddede. Evet. İsteyen istediği gibi gidip ruhsatlar alıp inşaat işi yapması doğru değil. Zaten korkunç bir arz verirsiniz piyasaya. Talep bunu karşılamayacaktır. Bakın Kadıköy yakasında şu an bir bakıyorsunuz 3 binadan bir tanesi yıkılmış. Evet. Korkunç adet. Yani kimse konut alacak müşteri bırakmamışsınız. Çünkü herkesin konutu yapılıyor. Bu müteahhitin de İşte 10 konutu veriyorsa 1-2 tane konut da satması lazım ki evet. bu işi yapsın. Onu satacak zaten. Yok. Evet. Kalmamış durumda. O zaman büyük sıkıntılar yaşanabilir. Ben burada izin verilmesi derken eski müteahhitlik karneleri gibi bazı düzenler getirilmesi lazım diyorum. Kimse düne kadar farklı iş kollarında çalışırken ya ben de inşaat işine gireceğim, ben de yapsat işine gireceğim diye girememeli. Evet. Burada da bakılacak birkaç kriter koyarsınız. Çok çok kolay bir şey. Ehil kriterlerden bir tanesi de finansal yeterliliğidir. Evet. Finansal yeterliliği olmayan yüzlerce müteahhit firma kat karşılığı işlere giriyor. İnşallah satarım diye. Satamayınca da ne olacak? Birbirine zincirleme reaksiyon krize dönüştürebilirler. Herkesin canı yanıyor. Evet. Peki bu ama ben bu şeyi talebeliğimden beri duyarım. Maalesef. Evet. Yakın zamanda bir yerlerde gözüme çarptı. Avrupa Birliği'nde 12 bin müteahhit varmış. Sadece Türkiye'de 120 bin gibi bir rakam okudum. Kesin. Belki daha fazla. Bir yere kaydoldukları yani ticaret odasına belki o da hangi sektör adı altında o da belli değil. Peki niye böyle bir şeye bir düzen getirilemiyor? Yani mimarların, mühendislerin hatta şimdi ustaların yani tabii. kaydı kuydu var. Ya sanki biraz böyle gelmiş böyle gidiyor gibi bir durumdayız. Çünkü bilirsiniz Kalfa'ydı, koca müteahhit oldu, holding oldu diye de evet. lafları çok dinlemişizdir. Bu serbest piyasa ekonomisinin bir gereği midir? Ya Amerika'da da öyle olmuştur. Tamam, doğru. Yani tanıdığımız bazı insanların ellerinde hala harç izleri olduğunu hatırlıyorum Amerikalı büyük doğru. firma sahipleri. Ama bir düzen getirmek için de bir bir talep, bir baskı falan olması lazım. Bence de bazı yeterli kriterleri belirlenmesi lazım. Türkiye'de zaten en büyük sorun o. Finansal işte, gayet açık söylüyorsun. Bir tanesi. Diğeri teknik yeterlikler. Yani zaten parası yokken başlaması hiç uygun değil de. Hadi parası var. Teknik ekibi yok. Ekibi yetersiz. Atıyorum 20 kişi çalışması gereken yerde 2-3 tane mühendis, mimar alarak bu işlere kalkışan da çok. Bunların önüne geçilecek kriterler belirlenmeli diyorum. Kritersiz bir sektör olamaz. Makine berberliği, parkını hesaplayacaksın. Tabii canım. Yani nasıl olabilir yani ki? Üzerinde anlaşılacak kriterler var, evet. Ve bulunabilir, konabilir. Ama yok. Yani böyle bir talep şey yok. Şu anda asgariden bir sınırlama bile yok. Kesinlikle. İsterseniz siz de komşunuzun bahçesini eğer kat karşılığı almışsanız, aynen, kimse size ne yapıyorsun demez. Sadece belediyeye proje veriyorsanız altında yetkili bir imza olması lazım. Sahada da işte bir şantiye şefi bulundurmanız lazım. Onu da sağlarsınız. Yapı denetim sistemi işte aksak olduğunu biliyoruz. O da sağlanabiliyor, belli bir bedeli var. Dışarıdan third party, üçüncü taraf olarak alıyorsun. Sonuçta orta yere büyük bir risk. Koca bir sektör ama ayakları sağlam bir zemine basmayan bir sektör. Ekonomi içinde şöyle bir kötülüğü var. Kendi Türkiye, kendi sermayesini aslında riske atıyor. Tabii. O projeler başarısız olursa ekonomimiz de kötü olacak. Tabii. Başarılı olması da nasıl anlaşılır biliyor musunuz? Yurt dışından bütün dünyada tüm gayrimenkuller için alıcılar var. Niye Türkiye'den almıyorlar? Bir sürü yüzlerce ülkeden almışlar. Bir türlü Türkiye'ye getirmeye ikna edemiyoruz. Geleni de kaçırıyoruz o da. Mütekabiliyet falan yeterli olmadı. Mütekabiliyet zaten biraz konut alımına yönelik açıldı. Bireysel alımlar için. Yatırımcı için Türkiye'ye gelmesi. Orada da sorunların en büyüğü mütekabiliyet dışında müktesep hak. Maalesef elde ettiğiniz bir ruhsat veya bir iskan dahi değişebiliyor Türkiye'de. Evet. Bu onlar için kabul edilemeyecek büyük, evet, bir risk. Böyle bir pazara yatırım yapmazlar. Veya bir başka sıkıntısını söyleyeyim. Türkiye'ye baktıkları zaman Türkiye'de satın alabilecekleri gayrimenkul bulmakta da zorlanıyorlar. Çünkü satın maalesef için mi, satın almak için. Yani kendi yani satacak mal mı yok? Maalesef yok. Satmak mı istemiyor sahipleri? Bir o var. Tabii pahalı, çok pahalı satmak istiyorlar. Evet. Dünya standartlarının üstüne çıkıyoruz. Bazen Londra'dan, New York'tan daha pahalı, aynen, fiyatlanmış gayrimenkullere rastlıyorlar. Onlar başarılı gidenler. Bazı gayrimenkullerin de ciddi hukuki ortaklıklar içinde, hmm, sorunları var. Veya yasal kaçak bölgeleri olabilir, aynen, gibi gibi gibi. Yani çok çok sebebi, evet, var. Yani şu anda bazı müteahhitlerin yaptığı binalarda çok ciddi bir mülkiyet satış sorunu var. Çünkü satış iki kere yapılmış. Biz programlarımızdan birisinde de onlar bile oldu maalesef. Evet, onlar dile getirdik. Şimdi ben bütün bunlardan hareketle yeniden ihtiyaç noktasına dönmek istiyorum. Mesela son yıllarda yapılan bina sayılarını gözden geçirdiğimizde hakikaten çok ciddi bir stokla karşı karşıyayız ki bunun önemli bir kısmının da hala satılmadığını siz belirttiniz. Doğru. Ama ihtiyaç açısından baktığımızda işte konuşmanın başında da belirttiniz. İstanbul'daki hastanelerin bir kısmı neredeyse üflesen yıkılacak durumda. Afet riski açısından ama bu yapılardan bir kısmı buna tahsis edilmedi veyahut da bu riski ortadan kaldı. En hayati riski ortadan kaldırmak için herhangi bir girişimde bulunulmadı. Şimdiye kadar 4-5 tane büyük devlet hastanesinin binaları yeni baştan yapılabilirdi ve eski binalardan taşınmış, hizmete açılmış olabilirdi. Yani bu ihtiyaçla yapım dengesi arasında da çok ciddi bir burada ciddi sorun var herhalde. Bir eleştiri de var. Yani rantı esas alan, yani evet, maksimum geri dönüşü esas alan ama bazen şimdi bu konuşmadan anlıyorum ki biraz dar görüşlü olabilen, yani çok kısa vadeli bakabilen bazı yaklaşımlar var. Bu eleştiriler sektörü makro seviyede etkiliyor mu? Bana böyle biraz sanki herkes kendi kompartmanına bakıyormuş gibi bir duygum var. Bir sebebi daha var. Biz maalesef bankalardan krediler bulamayan bir sektörüz Türkiye'de. Evet. Bu projelere çok büyük paralar gerekiyor ve bunları da çok kullandırmak istemiyorlar haklı olarak. İhracatçıya verir, sanayiciye verir. Hmm. Daha güvenlidir diyebiliyor. Hastane, AVM, ofis dediğiniz zaman bunun finansmanını bulmanız lazım. Çünkü bu tek tek bölüm bölüm satabileceğiniz bir şey değil. Heh. O yüzdendir bizde hep konut sektörü. Niye? Yap sat, tek sat, tek satabilirsin. Evet, bu şekilde ilerlediği için. Hep müteahhitler veya geliştiriciler de o tarafa yöneldiler. Bir dönem bir pencere açıldı. Yurt dışından dahi finansman, hatta iki banka geldi Türkiye'ye. Kredi de verdi. Bir AVM furyası yaşadık. Onlar musluğu kesti kendi ülkelerinde de yaşadıkları sorunlardan dolayı. Bir dönem şu an ofisler, ama dünyada pek yoktur. Bizde ofisler kat kat satılır. Bütün dünyada ise bunu, onun 20 katlı bir binanın 10 katını sattıktan sonra da o binayı artık kimseye satamazsınız. Niye? 20 tane mal sahibi var. Fonlar da bu binaları istemez. Bir sebep de o, demin söyleyemedim. Hastaneler de böyle, lojistik böyle. Bunlar büyük finansman ihtiyacı. Parçalanamaz. Evet. O yüzden istesek de yapamıyoruz durumundayız. Evet. Bir müzik parçası dinleyelim mi arkadaşlar? Evet, dinliyoruz. I once knew. Shapeless was his frame and his colors were few. We went out for a time by the sentence's end, climbing into the aisle where the numbers begin. Go back down. Don't touch the ground. Don't touch the ground. Don't touch the ground. That was mine. Echo chambers installed where the diamonds decline. You can never go home if you were never shown. Spots on the irises bleed where the numbers are born. Don't touch the ground. Go back down. Don't touch the ground. Go back down. Don't touch the ground. Go back down. Don't touch the ground. Radyo 94.9'da Altın Saatler programındayız. İkinci bölümde bugünkü konuğumuz Hakan Eren, Vesram Gayrimenkul Yatırım ve Yönetim Anonim Şirketi'nin kurucu ortağı. Türkiye'de konut, konut krizi, kentsel dönüşüm, bunlar üzerine sohbetimize devam edeceğiz. Ama ben İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin Ocak ayı raporunu sizlere iletmek istiyorum. Biliyorsunuz biz her ay İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin raporlarını sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz. 2013 yılında en az 1235 işçinin yaşamını yitirdiğini bildirmiştik Ocak başındaki programımızda. Ocak 2014'te ise 82 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Yüksek can kayıplarından biri inşaatta, hep böyle inşaat iş kolunda 21 işçi can verdi ve bunların yarısı yüksekten düşme nedeniyle, yani bu da enteresan. Evet. Taşımacılıkta 12 işçi, belediye ve genel işler iş kolunda 10 işçi, ağaç kağıt iş kolunda 10 işçi, geçen sene 19, toplam 19 işçi vatandaşımız yaşamını yitirmişti. Ama bu sene sadece Ocak ayında 10 işçi. Çocuk, göçmen ve kadın, yaşlı ölümleri de ayrıca istatistiğe bağlanmış. İkisi 14 yaş ve 6, üçü 15-17 yaş arasında olmak üzere 5 çocuk işçi. Ki yasal olarak da bu yaşlarda işçi çalıştırmanın mümkün olmadığını biliyoruz. 2 kadın işçi, 7 göçmen işçi can verdi. 51 yaş ve üstünde çalışan 14 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Evet, toplam Ocak ayında 82 işçi. Bunu da tabii en az diye belirtmelerinin sebebi kayıtlara geçmemiş olan ölümlerin de olabileceği ki... böyledir nitekim. Evet. Evet. Can sıkıcı. Her gün neredeyse 3 can. Evet. Senede 10. Of. İnanılmaz bir sayı yani. Evet. 1000 küsür kişi gidiyor. Evet. Geriye dönüp gayrimenkul sektörüne bir bakışımıza devam edersek, sizin bu Gayrimenkul Türkiye Dergisi'ndeki makalenizde masraflar düşürülmeli, bu KDV'deki %1'den %18. Başka vergilerde de artışlar mı oldu burada? Tabii. Alım satım %1'den 2'ye çıkmış. 2'ye çıktı. Evet, doğru. Damga doğru. Vergi. Bunların bunlara değiniyorsunuz. Konut sektörünün kentsel dönüşümle rekabet eder duruma sokulmasının mahsurlarına da işaret ediyoruz. Onları biraz konuşuyorduk. Burada yabancılara konut satışı meselesine de değiniyorsunuz. Bunu sadece konut demeyelim de, isterseniz gayrimenkulde yabancı talebinin durumu nedir? Nasıl olmalı? Şimdi Türkiye gayrimenkul yatırım pazarı diye bir şey hala yok. Hala biz 3 tane AVM satılmıştı, 2 tane de ofis satıldı. Hala bunu konuşuyoruz 10 yıldır. Bu çok acı bir şey aslında. Sektörün gelişmemesinin önündeki en önemli neden bu bence. Türkiye'de en son bir büyük Amerikalı bir şirket, zor duruma düşen bir alışveriş merkezi zinciri şirketini satın aldı. Ama bu da Türkiye çok iyi demek değil. Bütün dünyadaki portföyünü satın aldığı için Türkiye'den de 5-10 tane AVM bunun özellikle içine girdi. Özellikle buraya gelmedi değil. Yani. Çok önemli bir isim. İnşallah Türkiye'de de mutlu olurlar ve ikinci bir satın alım, belki gider bir 5-6 AVM'yi daha satın alırlar. O iyi bir sinyal olacak. Türkiye'de bir pazar oluşması için bir ofis binası diktiniz. Bu binayı satın alan birisi olması lazım. Hatta o satın alan ikinci ve üçüncüye satmalı. Bir hisse senediymiş gibi bu yıllar içinde, 10 yıl, 20 yıl içinde birkaç kere gayet güzel fiyatlarla satılabilmeli. Bunun yaratılması lazım. Biz de şirket olarak bununla uğraşmaya çalışacağız. Bunun için de ne yapmak lazım? Yatırımcıyı korumak lazım. Hem de bu gayrimenkul yatırımı, bakın, en güzel ihracatlardan biridir. Beton, demir üretirsiniz, satarsınız ihracat gibi, ama mal yurt dışına gidemez. Oradadır. Mal da Türkiye'de kalmıştır. Para buraya gelmiştir ve bu direkt yatırımdır. Hisse senedi gibi 3 günde sıcak de çıkıp gitmez. Yani. Evet. Şimdi bunun önünü açmak lazım. Bu da yatırımcıya güven vermekle olur. Siyasi güven, ekonomik güven, hukuki. Kur her zaman, ben bütün tanıştığım yabancıların Türkiye ile ilgili bir numaralı söylediği şey kur riskidir. İkincisi de hukuki risklerdir. Çünkü davaların sonuçlarının hiç ummadıkları şekilde çıktığını duymuşumdur. Neyse, çok detayına girmeyeyim. Evet, bu konuşuluyor. Bilirsiniz. Yani. İskan alınmış binanın ruhsatının iptal edildiği. O kadar yani. Buralara kadar da vardığı da duyulduğu zaman bu yabancı yatırımcıyı ürkütür. Ve o yüzden inanamayacağınız dünya devi şirketler ki bazılarında çalıştım. Türkiye'ye gelmiştir. 2 yıl sonra, 3 yıl sonra en fazla ülkeyi terk etmişlerdir. Hı. Ben bunların listesini yaptım. 20-30 tane dev şirket Türkiye'den kaçtı. Bu kaçtığı zaman yanlış da... Yanlış hesap değil mi yani bizim açımızdan? Yani hiç ummadıkları işte gelişen ülkelerden Pazar. Biriyiz ya. Gelişen ama hala birçok konuda kendini geliştirememiş. Yapması gerekenler var, düzenlemeler var. İşte hala biz neler konuşuyoruz televizyonlarda görüyorsunuz. Tamam. Hukukla ilgili, yargıyla ilgili veya sonuçlarıyla ilgili. Bir tane yargıları bir daha yargılayalım. Bir daha bilmem ne yapalım. Onu çıkaralım, bunu bırakalım. Evet. İlginç ilginç şeyler oluyor. Yani bu belirsizlik demektir. Bu da kaçırır tabii. Kaçırır tabii. Bu çerçevede bizim bir tüketiciyi sektörde tüketiciyi koruma kanununa ihtiyacımız olduğunu da işaret ediyorsunuz. Bunun çerçevesi nedir? Şimdi, nasıl bir şey o? Tüketiciyi koruma kanunu çıktı ve gayrimenkul de diğer satılan her şey gibi, beyaz eşya gibi veya kapıdan satılan ürünler, basit ürünlerle aynı kefeye konarak kapsama. Yani 15 gün zarfında geri verebilirsin falan gibi kurallar. Şimdi orada bu şekilde olmamalıydı. Benim şahsi görüşüm ve derneklerimizin de görüşleri konut sektörü veya gayrimenkul sektörü için ayrı bir yasa, yönetmelik veya tebliğ olarak ayırmak ve yayınlamaktı. Şimdi orada güzel bir tane madde var. Diyor ki istediği zaman konutu gelir %2 cezasını ödemek şartıyla konutu size iade eder. Siz de parasını geri vermek zorundasınız. Şimdi düşünün 2 tane kötü haber çıktı. Krize doğru gidiyoruz. Türkiye'de herkes iade etmeye gelecek. Bu yasa sayesinde biz belki konut krizini körüklemiş bile olabiliriz. Heh. Ben o kadar korkuyorum yani. Heh. 50 tanesi iade ediyormuş deyin o firma batar zaten. Evet. Çünkü diğer 250 de gelir iade etmeye. Nasıl bununla başa çıkıyor? Zaten kimsenin o kadar nakit parası yok ödenecek falan da demek değil. Onun da garantisi yok. Buna bir sigorta getirelim. Bence bu da çok doğru bir çözüm olmadı. Sigortayla değil. Bence önce müşteriyi bilinçlendirelim. Bu firmanın finansalları nedir? Teknik durumu nedir? Nasıl GYO'lar her şeyini yayınlıyorlar şeffaf şekilde? Niye hissesini alıyoruz diye. Bu müteahhit firmanın da veya geliştirici firmanın da biz yaptığı ürünü alıyoruz. Yine aynı bilgiye sahip olalım. Niye yayınlatmıyoruz bunları? Kendi sitelerinde finansalları yayınlansın. Ben bakayım sermayesi çok düşükse, borçluluğu çok yüksekse veya ilk işi ise o riskleri bilerek alışverişe gireyim. Bunu yapmak yerine bunu korumak için bütün konut alanların belli bir yük daha alması, bu sigortaların parasını kim ödeyecek sonunda? Herkes birlikte ödeyecek. Tabii, niye 10 tane sahtekar firmayı korumak için mi? Korumak derken. Peki GYO'larda var olan bu şey neden gayrimenkul şirketlerinde? Bilmiyorum. Kimse telaffuz edemedi bunu bir türlü. Kimse çünkü finansallarını açıklamak istemez biliyorsunuz. Gayrimenkul şirketi diye bir şey yok. Yani müteahhit firmalar var. İşte onu kastediyoruz. Kastediyor. Onlar şeffaf değil. Evet. Değil mi? Onu kastediyoruz. Evet. Onu kastediyorum. Şeffaf olsa. Yani şimdi Hakan Bey o kadar sorun sıralıyor ki. Yani bu sorunların bir tanesini çözsen problem bitmiyor. Evet. Üçünü çözsen gene problem bitmiyor. Yani sistemi baştan aşağıya. Var. Evet. Baştan aşağıya yenilemek diye bir derdi var Türkiye'nin anlaşıldığı kadarıyla. Doğru, çok çok noktasını yani bir yandan kriterler konacak, bir yandan işte tüketici güven altına alınacak, tüketici bilinçlendirilecek, ayıklamalar yapılacak, TOKİ'nin veyahut da müteahhit firmaların ihtiyaca dönük üretim yapmaları, yapıma geçmeleri teşvik edilecek falan yani. Zaten bu işler bir günde veya kısa sürede de düzelmez. Çözümlenecek gibi ama görünüyor. Adım adım yani yapılması gereken aslında 4 tane majör şeyi doğru yaparsanız bütün sektörde çok daha farklı bir noktaya gideriz. Evet. Burada altı çizilen şeylerden bir tanesi de istatistiklerin sağlıklı bir şekilde üretilmediği. Yani diyor ki Hakan Bey yazısında ruhsat, iskan, konut satışı, fiyatları, kira geliri gibi sağlıklı yönetimine, sektörün imkan sağlayacak net istatistik yok. Evet, maalesef. Türkiye'nin en büyük dertlerinden biri de budur. Siz nasıl çalışıyorsunuz bu yoklukta? Bazı olsa varsayımlar, olsa. Bazı varsayımlar. Bir de sektörün içinde olduğunuz zaman biliyorsunuz onun üstündeki abartma miktarlarını düşebiliyorsunuz. Tahmin edebiliyorsunuz, falan. Koku alıyorsunuz. Veya daha doğru hesapları biz kendimiz yapmaya çalışıyoruz falan. Düzeltme evet. 4 var burada onun için evet. Tabloda. Evet, 4 adı çok adımda. Çok enteresan. Bunda tabii TOKİ'ye bir değinme var. TOKİ şimdi müthiş güçlü. Yani hep güçlüydü, giderek artan bir şekilde neticede neredeyse bakanlık haline geldi. Neredeyse başbakanın en sevdiği uygulama araçlarından biri haline geldi. Nasıl yapılandırılır TOKİ? Şimdi TOKİ güzel başladı. Bu yıllarına kadar da geldi ama birçok eleştirdi aldı. Çok fazla yetkiyle donatıldı plan yapma yetkisi. Ve ürettiği konutlarla ilgili de yüzlerce sorun ortaya çıktı. Televizyonlarda da izledik. Evet. Kalitenin düşüklüğü veya sıkıntılı, yanlış mimarisinin çirkinliği falan filan bir sürü örneği vardır. TOKİ aslında ilginç bir mekanizma. Önemli de bir güç. Ben TOKİ'nin artık yeniden yapılandırılarak daha değişik kentsel dönüşümü başarıya ulaştıracak bir hedefe odaklanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bakıyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Çevreyi de koruması lazım. Sırf şehirleşmeyi ifade etmemesi lazım. Betonarme Bakanlığı da deniyor. Yani. Diyorlar. Evet öyle şeyler de deniyor ama yani çevreyi de geliştirmemiz lazım ki iyi bir çevrenin içindeki konutlar veya ofisler değerli olur. Evet, çevresi sanki bu yok. Pek de böyle çevreyle şehirciliği birleştirilerek de başarılacak bir şey değilmiş gibi görünüyor. Yani. Ya dünyada da bu konu yani şehirleşme bir vaka olarak önüne alındı insanların. Dünyadaki çok beğendiğimiz zannediyorum. Örnekleri de var. Oturup doğru dürüst konuşuluyor. Bizim dertlerimizden biri bu işler oldu bittiye geliyor. Evet. Ama orada bir kent planlaması yapılıyor. Bölge planlaması evet. yapılıyor. Evet. Çevre unsuru evet, dikkate alınıyor. Açılıyor. İnsan unsuru dikkate alınıyor. Halkın ilgili sunuluyor. Oyuncuların evet. şeyine sunuluyor. Tartışma evet. için harcanan vakit kaybı olarak görmüyorlar. Bizim yönetimlerimiz biraz bu işleri böyle vakit kaybıdır. Biz kestirme gidelim. Bu arada biraz üstü kapalı geçtiyse kusura bakmazsınız artık. Evet. Yani şimdi bakın dünkü bugünkü haber Taksim Meydanı'ndan bir şey evet. çalışma yapmış belediyemiz. Bu belediye başkanı değil miydi? Size sormadan bir şey yapmayacağım evet, diye. Evet, söz verdi. Söz tabii verdi. Evet. Bir durağın bile büyük, şeyini soracağım büyük dedi. Bir, aynen öyle bunları söyledi ve büyük bir fırsatı kaçırıyor aslında. Evet. Şu toplumcu yaklaşımla bunu tam seçimler öncesinde bir kere güzel bir uygulama yapsaydı belki oyları artacaktı. Gayet onu da söyleyeyim. Gayet de bunu istiyoruz. Bizim ama ortaya konulan Taksim planı hani kaç kişinin beğenisini kazanacak veya istemediğiniz yerde boşu boşuna insanları kızdırmış oluyorsunuz. Yani buna ne gerek var? Mükemmel bir çözüm bile olsa benim şahsi algılamam paylaşmadan, tartışmadan yapıldığı için kafadan bir kere kuşku duyuyorum. Evet. Ya ne oluyoruz? Niye oraya o merdiven konuyor gibisinden detaylara kadar giriyoruz. Çalışmıyor, işlemiyor. İstanbul hepimizin de bu arada gözümüzün evet, önünde evet bu vesileyle olsun. Hemen bahsedelim. Her programımızda bahsediyoruz. İstanbul Sözleşmesi hazırlandı. Bir grup sivil toplum girişimcisi tarafından, İstanbullu tarafından aslında oldukça uzun bir çalışmanın sonucunda çıktı ortaya. Mutabakatın ürünü olarak ortaya çıktı. Bu sözleşmeye istanbulhepimizin.org sitesinden ulaşmak mümkün. Gene o site kanalıyla Change.org'da da imzalamak mümkün. Herkes imzalasın lütfen. Evet. 12, benimsiyorlarsa tabii. Tabii. 12 Şubat'ta biliyorsunuz Yüksek Seçim Kurulu'nun son günü ve orada artık adaylar kesinleşecek. Ondan sonra da bu sözleşme adaylara yönelik olarak imzalamaları talep edilecek. Ona ilişkin açıklamalar yapılacak. İstanbulhepimizin.org sitesinden bütün bilgilere, sözleşmeye ulaşmak ve o sözleşmeyi bir İstanbullu olarak, bir vatandaş olarak imzalamak mümkün. Evet, yani geldiğimiz noktada aslında bundan sonrasına ilişkin yapılacaklar da oldukça belli. Yani sizin bu makalenizin adresini de dinleyicilerimize verelim. Gayrimenkul Türkiye dergisinin Ocak-Şubat 2014 sayısı 35. Orada Hakan Eren'in Türkiye'de konut krizi nasıl oluşur ve nasıl önlenebilir üzerine bir analizi, bir makalesi var. Krizden nasıl çıkılır diye de bir dipnot olacak herhalde sorunda. Evet. Hakan Bey, sizi yakalamışken bu çok da zaman zaman konuşulan bir mevzu. AVM sayısı. Yani işte bakıyoruz bazı yerlerde, bazı ülkelerde Sayın Cumhurbaşkanı işaret etti. Hay Allah, Roma'da AVM yokmuş dedi. Var. Bu Papa'nın New York'a gidip hani alışveriş mi yapmak istiyormuş? Bilmiyorum. Şimdi bu nedir? Bunun ölçütü nedir? Yani bu gene notlarınızdan anlıyorum ki her şey tam da planlı bir şekilde gitmiyor. Hele bir deneyelim. Batarsa batar gibi. Bu kadar zengin miyiz yani? Kesinlikle İnsanlar, değiliz ama. Psikolojik tepki de vermeye başladılar. Yani çocuklarını gezdirmeye AVM'ye gidiyor. Niye park yok? İşte mahalledeki bakkalın işini kesti filan falan gibi deniyor. Gerçi perakende sektörü küçülmüyormuş. Onlar da direniyor. Doğru. Küçük perakende. Nasıl değerlendirmeli ve geleceğe doğru nereye gider? Bunun AVM'ler kapalı spor salonuna mı dönüşür? Ne olur sizce? Kesin bazı dönüşümler olacak. Yani bir kısmı da oldu zaten. Zaten yaşanıyor. Hastanelere birçok şeyler dönüştü. Oldu. Evet. Okula dönüşenler var. Ama aynen, ofislere dönüşenler. Ofislere dönüşenler var. Bu devam edecektir. Çünkü maalesef bizim tüm arsa sahiplerimiz ya da arsayı satın almış olan geliştirici firmalarımıza göre en güzeli onların yapacağı, onların arsasında olacak olan. Yani diyorsunuz ki ya yan tarafta öldürücü özellikleri olan bir AVM var. Siz burada hala ikinciyi nasıl düşünüyorsunuz deyin, hiç yolundan çeviremezsiniz. Hala devam edecektir. Evet. Sonuçlarına da katlanacaktır. Ha, o para da inşaat, yapım falan derken el değiştirecektir. Hani sonuçta yanıp kül olmuyor. Peki serbest piyasa ekonomisi. Adam yan yana arsamız vardı. O AVM yaptı da ne güzel para kazanıyor. Ben niye yapmayayım deyince de söyleyecek bir şeyiniz yok. Evet, o da yapabilmeli. İşte ta başta konuştuğumuz şeye dönüyor. Birisi çıksa dese ki, analiz etse. O adam orada ayda 100 lira kazanıyor ama sen bunu yaparsan senin buradan büyük ihtimalle kazancın ancak 20 lira olacaktır dese ve o güvenilir bir şey olsa, iyi bir firma tarafından tabii yapılmış olsa, belki adam yatırımı bekletecektir, vazgeçecektir veya başka bir yatırıma dönecektir. Ama bizde maalesef hayır, içgüdülerine güvenerek gayrimenkul geliştirme işi devam ediyor. O adam illa yapacak, sonunda işlemeyecek ama ne yaparsanız yapın işleyeceği noktaya geri gider. Evet. Mesela İstanbul'da Türkiye'nin medarı iftarı olarak tanıtılan da binalar çalışmıyor şu anda. Tabii. Boş vaziyette falan, yani bunun sayısı da gün geçtikçe artacak herhalde. Bu geçen haftaki seminerde ofis alanı içinde epey bir stok olduğu anlatıldı. Ve tabii inşaat halinde olanlar da var. Sadece yani konuttaki fazla arzdan bahsetmişken o da kesinlikle geldi. Kesinlikle doğru. Evet. Ofiste de öyle bir şey var. Bu tabii fiyatları filan kontrol etmek için de işe yarar mı yani bu? Tabii fiyatlarının düşmesine sebep olacak. Şimdi onu görüyor olacağız ama bunun tabii istatistiği Türkiye'de çok güzel bir şekilde yayınlanmıyor. Dünyanın her ülkesinde siz mahallenizde, sokağınızda satılan her evin fiyatını görebilirsiniz. Evet. Girersiniz internet sisteminden, o bina, bu ofis kaça satıldı hepsini görürsünüz. Bizde Türkiye'de yok. Türkiye'de hiçbir şey, her şey gizlidir. Tapuda iki kişi arasında gerçekleşir. Zaten beyan değerlerinden yapılır, biliyorsunuz. O yüzden bu büyük bir sorun olmaya devam edecek. Ama fiyatlar düşer. Şimdi o AVM furyası ofis furyasına dönüşmüştü. Çok ofis yapıldı. 3 milyon metrekare falan stoğa çıkıyor. Konuşmuştuk. Yine Türkiye çapında. Türkiye çapında. Çoğunluğu yine tabii İstanbul'da. Çünkü diğer şehirler bu tip plaza ofisleri talep zaten yok. Kaldırmıyor. Evet. Ne olacak? Hayal ediyordu $30 metrekareye kiralarım dediği yeri $15'lara kadar düşecek. Evet. Hep yaşanan budur zaten maalesef. Neyse dolar kimisine çıkarsa o onu... Bizde evet. Bir sıkıntı da o, onu da söylemiş olayım. Yani kiracılar Türkiye'de çok kuvvetlidir. Kira kontratları çok zayıftır. Yatırımcıların bu da hoşuna gitmez. Evet. Bir kur artışı olur. Bugün İstanbul'da her yerde kur fikslemesi yapılıyor. Evet. Niye? Kiracılar TL'ye dönüyor. Tabii. Biz evet. Veremiyoruz. Bir de şeyden gidiyoruz. Bahsettiniz. Uluslararası piyasaya gayrimenkul çıkarmak manasında ofislerin böyle kat kat satılması bunu engelliyor dediniz. Onunla ilgili bir paylaşım yapar mısınız? Bir yatırımcı binayı çok iyi işletebilmek ister ki yıllar içinde bu binanın değeri artsın. Zaten o yüzden satın alıyordur. Tek başına olursa her kararı kendisi profesyonelce verebileceği için böyle bina satın almak ister. Gidip de bir binanın yarısını satın alıp diğer 20 katta 20 tane kat malikiyle veya ortakla uğraşmak istemez. Harika genel kurullar olur. Kesinlikle. Evet, programımızın sonuna geldik arkadaşlar. Hala Hakan Bey'e soracağımız birkaç sorumuz kaldı ama onu da başka bir programa bırakacağız tabii artık. Ki. Çok teşekkürler Hakan Bey. Sağ olun. Bilgilendirdiniz bizi. Uzun zamandır böyle bir program yapmak istiyorduk. Yani özellikle de gayrimenkul yatırım ve yapım tarafından da bir sesi dinletmek istiyorduk dinleyicilerimize. Onun için çok yararlı oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet. Ben teşekkür ederim. Evet efendim. Açık Radyo 94.9'da bu hafta Altın Saatler programında konuğumuz Hakan Eren idi. Türkiye'de konut sektörünü konuştuk. Konut krizini, konut sorunlarını ve bunların nasıl oluştuğunu, nasıl önlenebileceğini konuştuk. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. Hoşçakalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.